Middernacht, het begin van donderdag 27 juli. Casper Meijer met het NOS-journaal. Een groep van zo'n 200 Nederlandse vakantiegangers die eerder deze week in het noorden van Italië werden getroffen door noodweer, wordt komende zaterdag opgehaald met bussen. Veel auto's, campers en caravans van vakantiegangers zijn zwaar beschadigd geraakt tijdens het noodweer. De bussen worden geregeld door de gezamenlijke Nederlandse alarmcentrales. Sommige mensen hadden gehoopt op vervangend vervoer om de vakantie te kunnen voortzetten, maar dat is voor de hulporganisaties niet te organiseren. Een rechter in de VS heeft voorkomen dat Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden, afgelopen dag kon schikken in een belastingontduikingzaak. De rechter eiste dat de verdediging en justitie opnieuw om de tafel gaan om de voorwaarden van de deal helder te krijgen en ook om de gedeeltelijke immuniteit van de jongere Biden te beperken. Vanuit republikeinse hoek was er zware kritiek op de mogelijke schikking. Ze vonden dat Hunter Biden er veel te makkelijk vanaf kwam. De rechter die nu een streep door de deal heeft gezet is aangesteld door toenmalig president Trump. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke overtreding van de nieuwe statiegeldwet door Heineken. Milieuorganisatie Recyclingnetwerk Benelux deed aangifte tegen de bierbrouwer omdat ze na april nog doorgingen met het vullen van blikjes zonder statiegeldlogo, terwijl dat toen niet meer mocht. En het zomercarnaval in Rotterdam heeft komend weekend strengere richtlijnen. Zo wordt het alcoholgebruik ingeperkt door de gemeente. En ook wordt vulgair dansen, zoals de organisatie het noemt, verboden. De organisatie laat weten dat het zomercarnaval een familiefeest is waar kleine kinderen komen en ze willen dat het een feest voor iedereen blijft. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 12. Later vannacht regen en ook morgenochtend nog. In de middag zijn er ook langere droge perioden. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Emine Oer is columnist bij Trouw en beleidsadviseur bij een grote gemeente. Ze is alleenstaand moeder, studeerde Nederlands recht in Leiden en maakt zich hard voor kwetsbare groepen in de samenleving. Ze schrijft over armoede en discriminatie met voorbeelden uit haar eigen leven. Zoals over de 7 jaar dat ze zelf op de armoedegrens leefde. En over haar zus en haar gezin die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 8e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die zij zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Emine Oer welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Welkom, Emine. Dankjewel. Heb jij die column in Trouw nu daadwerkelijk aan Twitter te danken? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Ik weet wel zeker. Werd ja. je gebeld dan? Of gemaild? Of ik kreeg een gedm'd? E-mail. Nou, ik kreeg een e-mail, volgens mij in eerste instantie. Ik weet even niet meer zeker. Of misschien eerst een DM. En ik had al wel ook van een aantal andere media had ik wel wat aanbiedingen gekregen. Maar ik zat nog een beetje in een soort fase van, want ik ben ambtenaar en hoe gaat het dan? Dus het was wat lastig. Dus ik was er ook over in gesprek met mijn werkgever op dat moment. En uiteindelijk toen Trouw mij benaderde, hadden we ook al wel wat kaders daarover afgesproken. En dus het was ook een soort mooi moment om daar de knoop door te hakken. En dat werd toen Trouw, ja. Ja, want je bent een hele opvallende aanwezigheid op Twitter. Je maakt... Ja. Je besteedt heel veel aandacht aan armoedevraagstukken. En daar maak je dan draadjes van. Ja. Waarom begon je daarmee met dat Twitter? Waarom vond je dit überhaupt nodig? Nou, ik ben er eigenlijk vrij laat mee begonnen. In vergelijking tot andere mensen. Ik heb mijn account in 2017 aangemaakt. Toen met Amerikaanse verkiezingen. Omdat ik dacht, ik wil dat wel kunnen volgen. Ook via social media. Maar ik was echt alleen maar aan het lezen. En toen in 2019, toen FVD de provinciale statenverkiezing had gewonnen, dacht ik, oké, maar nu moet ik me wat meer gaan mengen in het maatschappelijk debat. En toen werd ik wat actiever. En ik ben gaandeweg steeds meer gaan schrijven over een aantal onderwerpen. En ik ben altijd wat lang van stof. Dus ik ben gewoon niet geschikt voor om zeg maar in hele... Gewoon om in één tweet iets te schrijven. Dan wordt het vaak wat ongenuanceerd. Dus ik deed dat echt met wat je op Twitter draadjes noemt. Met weet je, een soort serie van tweets onder elkaar. En dan met name ook over mijn werk en over de doelgroep waar ik mee samenwerkte. En dat sloeg aan en dat ging op een gegeven moment. Daardoor groeide mijn volgersaantal. En door een aantal draadjes die echt viral gingen, werd het echt groter. En ja, toen ben ik gaan opvallen, denk ik. Ja. Waarom denk je dat die draadjes van jou dan viral gingen? Ik denk omdat ik schreef over onderwerpen die op dat moment ook echt heel actueel waren. En omdat het onderwerpen waren waar mensen heel weinig van weten. Met name over armoede en over wat het betekent om in armoede te leven. Mensen in de uitkering, chronisch zieken. Dat ik daar wat meer inzicht vanuit de praktijk kon brengen. En dan vaak ook wel met een gezicht. Dus het is niet. Ik probeer dat ook wel altijd in mijn columns te doen. Dat het niet heel abstract blijft. Maar gewoon heel dicht bij de mensen. En echt een gezicht kan krijgen. Zodat mensen weten over wie het gaat. Ik denk dat dat wel heeft geholpen. Dat het daarom ook wel aansloeg. Ja. Ja. Dat het helpt als mensen gewoon er een mens bij zien. In plaats van dat het grotere vraagstukken blijven. Ja. Waarom vond jij het belangrijk dat jij dat deed? Vond je dat die stem niet gehoord werd? Ja, maar ook ik merkte door de reacties die ik zag van mensen op bepaalde onderwerpen hoe weinig ze ervan weten of wisten. En dat maakte dat ik eigenlijk de behoefte had om daar gewoon iets meer inzicht in te geven en het ook een gezicht te geven. Ik denk wel dat het enigszins heeft geholpen. Dat mensen wel vaker het idee hebben van oké, dit had ik niet geweten of dit wist ik niet. Daar had het wel mee te maken. En op een gegeven moment ben ik ook gaan schrijven over mijn eigen ervaring met armoede. Want dat heb ik in het begin niet gedaan. Maar dat gebeurde toen. Er was een nieuwsbericht over ouders die dan hun kind zonder ontbijt naar school sturen. En er was een andere columnist die daarop aansloeg en zei van ja, maar ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen. Dat je in Nederland, als je kind in Nederland zonder ontbijt naar school stuurt, dan moet je zelf iets verkeerd gedaan. Nou, iets in die strekking. En ik las dat en ik dacht, oh, maar je hebt gewoon echt geen idee. Want ik heb dat meegemaakt. Ik heb dat gehad dat ik 's ochtends het aantal sneetjes brood aan het tellen was. Zodat ik wist, oké, hoeveel dagen heb ik nog tot mijn volgende loonbetaling, dat ik mijn kind nog met brood naar school, met lunch naar school kan sturen. Dus toen ben ik daar zelf over gaan schrijven, over mijn eigen situatie. Omdat ik dacht, als ik er misschien over schrijf en over vertel, wordt het voor anderen misschien ook wel makkelijker om daarover te praten. En hoe meer mensen over vertellen, hoe meer het taboe en het stigma ook daarover wordt opgeheven. Dus dat was ook wel een beetje het moment dat ik erover ging schrijven, over mijn eigen ervaringen daarmee. Ja, die schaamte hangt er natuurlijk ook omheen. Omdat mensen zeggen, dat is belachelijk. Dan heb je iets verkeerd gedaan als je sneetjes brood moet tellen. Ja, absoluut. En ik denk dat mensen ook echt wel onderschatten hoe groot die schaamte is. Want je bent in zo'n situatie al best wel hard voor jezelf. En dan heb je ook nog al die oordelen van andere mensen erbij. En met name in Nederland, want we gelden als een welvarend land. En als je dan onder deze omstandigheden in zo'n welvarend land arm bent, dan is het heel moeilijk om dat toe te geven. Dat je niet mee kunt gaan in bepaalde dingen. Ik vond het zelfs heel lastig om het tegenover mijn eigen familie toe te geven. Of om hen daarin heel erg mee te nemen. Ik heb het echt ook zelfs bij mijn eigen familie heel beperkt verteld. Ja. Maar dan geloof je zelf dus ook in dat verhaal dat je in Nederland de boel zelf moet kunnen redden. Terwijl de praktijk toch uitwijst dat een heleboel mensen het niet redden. Ja, ik moet zeggen, en nu achteraf gezien denk ik dat ik veel milder had mogen zijn naar mezelf toe. En ik denk dat het mij ook wel ermee te maken had dat ik zelf in dat werkveld werkte. Want jij was daarvoor al. Ik was daarvoor al. Was ik sociaal dienstverlener. Dus ik was overdag gewoon gesprek aan het voeren met mensen over hun schulden. En dan soms tijdens mijn pauze ging ik dan voor mezelf naar een schuldeiser bellen. Dus het was heel moeilijk om toe te geven dat ik zelf in die situatie zat en dat ik die hulp nodig had. En het heeft ook echt wel een aantal jaren gekost voordat ik die hulp durfde aan te vragen. Je bent in de schulden gekomen vanwege de scheiding. Ja. Nou, je bent gescheiden, je stond er opeens alleen voor. Ja. Als je daarvoor al werkt met mensen die in de schuldhulpverlening zitten en je hebt daar gesprekken over, wanneer dacht je, ik ben hetzelfde? Of... Nou, dat heeft dus... Het gekke is dat ik het pas... ik kon pas spreken over, ik leefde in armoede nadat het over was. Daarvoor had ik het niet op die manier kunnen labelen. Of op die manier kunnen kwalificeren. Ik denk dat ik dat echt wel, dat het wel een drempel voor mij was. Ik zei alleen, ik heb financiële problemen. Dus het heeft ook echt wel geduurd voordat ik durfde te aanvaarden of het op die manier durfde te zien. Ik had wel dat ik dan tijdens gesprekken soms... nou, dan heb je het over de schulden. En dat ze dan een bedrag noemden en dat ik dacht, oh, maar dat valt heel erg mee. Want weet je, mijn eigen schulden waren veel erger. Of dan dat iemand dan iets zei, dacht ik, oh, nou, bij mij valt het dan wel mee. Dus het, ik was er wel mee bezig, maar tegelijkertijd... om te accepteren dat ik zelf ook in die situatie zat, dat heeft echt wel even geduurd. Ja. Dus het woord armoede en armoedegrens, dat is lastiger dan financiële problemen. Ja. Omdat armoede een groter voelt en financiële problemen iets kort en tijdelijks? Of... Ja, en ook wat eufemistischer. En armoede, ik vond het eigenlijk... Ja. Ik heb pas later durven accepteren dat het armoede was. Daarvoor dacht ik, oh, het zijn gewoon problemen, het zijn schulden. En omdat het tijdelijk was voor mij, durfde ik het niet te kwalificeren als armoede. Maar pas later dacht ik, oh, ik heb echt periodes gehad dat ik een aantal maanden zelfs onder de armoedegrens zat. Ruim eronder. Dus ja, dat heeft echt wel geduurd. En vaak ook een beetje met terugwerkende kracht, dat ik op terug ging kijken, dat ik kon zeggen, ja, dat was armoede. Maar toen ik er middenin zat, kon ik het niet op die manier kwalificeren. Je bent ook opgegroeid met heel veel verhalen over armoede. Je ouders waren, ja, waren echt arm in Turkije. Ja. Je zei, een keerpunt in onze familiegeschiedenis is het sinaasappelincident. Ja. Kan je dat vertellen? Ja, dat is mijn oudste broer. Die was toen denk ik een jaar of 5, 6. En mijn vader werkte als automonteur bij het gemeentelijk vervoersbedrijf. Dus die werkte voor de gemeente. En toen hij terugkwam van zijn werk, zag hij mijn broer een beschimmelde sinaasappel pakken uit de prullenbak op straat. En toen was hij dus blijkbaar heel boos geworden. Heeft hij mee naar huis gesleurd en gevraagd, maar waarom doe je dat? En toen had mijn broer gezegd, maar we hebben nooit sinaasappels thuis. En dat is het moment geweest dat mijn vader had besloten, zeg maar, om naar het buitenland te gaan, om als gastarbeider te gaan werken. Want hij is voor zijn generatie nog best wel laat begonnen. De meeste mensen kwamen eigenlijk al in de jaren 60. Hij is in 1970 gekomen naar Nederland. En dat was inderdaad een keerpunt. Dat heeft voor hem, dat heeft hem doen besluiten om naar het buitenland te komen. Waarom lag dat aan die sinaasappel? Ik denk dat het voor mijn vader, hij was best wel een trotse man. En hij vond het, ook als hij erover vertelde, jaren later nog, moest hij ervan huilen. Dat hij zich schaamde voor het feit dat hij zijn kinderen geen vers fruit of überhaupt fruit kon aanbieden. En dat zijn kind dus uit een prullenbak was gaan eten. Dat was zijn moment van accepteren, oké, ik ben arm. En ik ben zo arm dat ik eigenlijk nu iets moet gaan doen wat ik niet wil. Maar ik moet het wel doen. Dus dat was echt een keerpunt geweest, ja. Jij bent zelf, toen je 2 was, naar Nederland gekomen. Klopt. In het kader van de gezinshereniging. Ja. Hoe belangrijk is gezinshereniging? Heel belangrijk, ja. Mijn vader heeft 10 jaar alleen gewoond. En mijn moeder dus ook 10 jaar alleen. Als getrouwde, maar een soort van alleenstaande moeder in Turkije met kinderen. En het is heel gek wat die 10 jaar hebben gedaan. Want ik weet nog dat ik in Nederland kwam en ik was wel jong. Maar wat ik me ervan kan herinneren is dat mijn vader en ik de eerste jaren heel erg om elkaar heen hebben gedanst. Want mijn vader heeft mij alleen bij mijn geboorte gezien, volgens mij. En daarna een aantal jaren niet. Dus hij kende mij niet. Hij had ineens een kind van 2 om zich heen. En dat gold ook voor zijn andere kinderen. Want je ziet ze een paar jaar niet en dan met de vakanties wel. En dan zijn ze opgegroeid en je krijgt zoveel niet mee. Dus het was heel erg belangrijk voor hem dat wij weer bij elkaar kwamen. Want anders zouden we geen gezin meer zijn. En hij had ineens kinderen om zich heen die hij niet kende. Van wie hij niet wist van wat voor soort eten ze hielden. Wat voor eigenschappen ze hadden. Dus wij moesten echt... Het heeft een aantal jaren geduurd voordat we als gezin weer naar elkaar toe waren gegroeid. En iedereen weer een soort van zijn eigen rol begon te pakken. Want mijn oudste broer, was een soort van de man des huizes geworden. En die had heel veel verantwoordelijkheden voor zijn leeftijd. Omdat mijn vader er nooit was. Dus dat heeft ook een aantal jaren geduurd voordat zij elkaar weer hadden gevonden. Die moesten weer even dimmen. Ja, dus om weer van elkaar te accepteren van oké, jij bent nu gewoon de zoon. En dit is nu de vader. En jij hoeft die verantwoordelijkheden niet meer te dragen. Dus dat heeft echt iets met onze dynamiek gedaan. En dat duurde ook wel weer voordat we weer een soort gezin waren. Ja. We hebben gevraagd om muziek te nemen. Je hebt muziek meegenomen uit Turkije. Ja. Ik kan dat niet uitspreken. Ik wil het wel proberen, maar ik denk goed. Beter van niet, denk ik. Deze gaan we mee beginnen. Dat is Zülfü Livaneli en het nummer heet Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Dat Zülfü Livaneli is een artiest die in de jaren 70 en 80 heel vaak in de gevangenis heeft gezeten. Vanwege zijn muziek en zijn ideeën. Turkije heeft echt wel een hele bloedige strijd tussen links en rechts gekend. In de jaren 60, 70 tot eigenlijk wel in de jaren 80. En hij is daar wel een heel erg belangrijke stem in geweest. En mijn vader, mijn ouders, mijn broers ook, luisterden heel veel naar zijn muziek. En ik zeg wel eens dat dit nummer soort van de achtergrondmuziek is van mijn jeugd. Ook omdat de thema's tussen links en rechts en het opkomen voor de underdog en de repressie en al die dingen die eromheen speelden heel erg werden besproken in ons gezin. En ik weet nog heel goed dat we dan naar zijn muziek luisterden onderweg naar Turkije als we dan op vakantie gingen in de auto of in ons busje met cassettebandjes. En als we dan bij de grensovergang naar Turkije kwamen, dan gingen we die cassettes verbergen. Want je kon er gewoon echt voor opgepakt worden als je naar luisterde. Dus maar het moest wel mee. Het moest wel mee, ja. Ja, het was echt onze muziek. Dus we bleven dat ook in een soort loop continu werd dat afgespeeld. Dus zo belangrijk was dat wel echt. En mijn vader is... Ik kom echt uit een links nest. Mijn vader is altijd heel links geweest. Ook toen hij in Turkije nog woonde, zat hij in het vakbond. Dus dit is wel een beetje... deze muziek heeft mij gevormd in mijn jeugd. En hij is wat intellectueler, zeg maar. Dus hij is niet een man van het volk, maar echt een intellectueel. En tot op de dag van vandaag luister ik nog graag naar zijn muziek. Ja. Eşkıya dünyaya namaz. Hat ihr Däfte inne, atme koidum, esch via dünya yanam, bükün var Dan mag je me ook zelf afkondigen, Emine. Dat was Eschkia Dunja Hikum Darolmaat van Zutphen Vanille. Ja, ik hoop dat iedereen thuis heeft meegeschreven. Want het is heel erg mooi. Ja. Hoe is dat eigenlijk als je dan met de auto naar Turkije gaat met die tapejes? Ja. Geheim. Is dat dan een spannend geheim of is dat ook een beetje eng? Als kind? Allebei. Ik denk ook wel de hele geheimzinnigheid eromheen. Maakte ook wel dat ik heel erg nieuwsgierig was. En ik vroeg dan ook wel heel veel erover. En mijn ouders vertellen heel graag. Het zijn echt wel verhalenvertellers. Dus die deelden ook heel veel over hoe dat was in Turkije. Om dan te leven in met een avondklok. En dat er echt op straat gewoon mensen werden neergeschoten. Maar het was niet alleen de muziek, want ook Turkse films die dan over deze thema's gingen en die ook verboden waren, hadden wij ook thuis. Dus dat was allemaal heel erg clandestien gekregen dan. En ik weet ook nog wel dat wij daar niet over mochten praten met onze Turkse kennis, want niet iedereen kon dat waarderen. Dus het had ook echt wel een gevaar. En, maar goed, die hele reis naar Turkije was sowieso al best gevaarlijk. Want van we hebben het dan echt over de jaren 80. Dus dan, nou goed, Joegoslavië en dan Bulgarije. En tussen Turkije en Bulgarije waren natuurlijk heel wat spanningen. Dus dat was al best wel een gevaarlijke reis. Je krijgt dat soort van mee. Wat ik ook nog wel weet, en ik moet daar nu ineens op aan denken, dat we in Turkije aankwamen. En vlak na de grensovergang, dat was toen echt de militairen nog aan de macht waren. Ik denk waarschijnlijk 1985. Dat was er eens een militaire stoet die voorbij kwam. En iedereen moest stoppen. En we moesten allemaal de auto uit. En we moesten echt een soort van staan. En ik weet nog heel goed hoe bang mijn vader keek. En mijn vader is bijna nooit bang. En dat gaf mij ook wel echt het gevoel. Dit is heel gevaarlijk. Die mensen in uniform zijn echt wel gevaarlijk. Dit is echt iets waar ik bang voor moet zijn. Dus dat heb ik altijd een beetje gehouden. Het heeft heel lang geduurd voordat ik dat kon relativeren. En dat ik kon denken, oké, militairen zijn ook maar mensen. Maar de angst voor mensen in uniform is mij heel lang bijgebleven. Ja. Jouw vader stopte ook heel vaak, hè, op die reis. Ja. Als je naar Turkije ging. Ja. Hij was automonteur. Dus elke keer als er dan mensen aan de kant stonden met autopech, dan stopte mijn vader en dan gingen we. Ja, en dan wisten wij gelijk al, het gaat nu weer een paar uur duren. Oh, wat irritant. Ja. In de hitte. In de hitte. En hij gaat nu weer helpen. En dan waren wij het op een gegeven moment ook zat. Maar hij bleef dat doen. Hij zei dan ook echt, ik kan niet mijn gezicht afwenden als die mensen ergens naartoe moeten gaan. Ze hebben ook een bestemming, net als wij. En ze willen ook ergens komen. En dan moeten we stoppen. En dat deden we ook. Is dit het belangrijkste dat je van hem geleerd hebt? Ja. Ja, in letterlijke en de figuurlijke zin. Dus dat je mensen helpt, op weg helpt naar hun bestemming. Ik weet ook wel dat een van die anekdotes dat ik dat heb gebruikt tijdens een sollicitatiegesprek. Dat ze aan me vroegen, wat motiveert jou? Waarom wil je voor deze functie solliciteren? Nou, omdat ik mensen op weg wil helpen. Dus ja, dat heeft me absoluut gevormd. Ja. En je moeder, was die ook zo? Ja. Oh ja? Ja, maar die was dan weer in een andere vorm. Die was dan weer iemand die de hele buurt ging voeden. Dus dan, die ging altijd heel veel eten maken. En dan was het, nou, dan ga jij dit naar die meneer van Driehoog brengen, want die is alleen thuis. En ja, ga jij dit dan naar die mevrouw daar brengen? Die is weer ziek. Dus die was weer op een hele andere manier bezig met mensen helpen en die rol vervullen. Ja. Dus jij kan eigenlijk niet anders? Het zit in mijn DNA, ja. Heb je, wat je dus ook weet, is dat het niet zonder risico is om je te verzetten en je uit te spreken. Ja. En toch blijf je dat wel doen. Je hebt er zelf ook, als je op Twitter je uitspreekt, je krijgt soms heel veel ellende over je heen. Ja. Ja. Ja. Ik weet niet of het is door hoe ik ben gevormd dat ik dat blijf doen. Maar er zit wel een soort van een verzetstrijdertje in mij. Ik kan zeggen, expres met een verkleinwoord, want ik wil het ook niet groter maken dan het is. Maar ik blijf hem wel verzetten tegen onrecht en onrechtvaardigheid en ongelijkheid, vooral. Daar blijf ik me tegen verzetten. Ja. Maar je doet het ook op een manier waarop je jezelf heel kwetsbaar maakt, omdat je zo ontzettend veel over jou persoonlijk vertelt. Omdat je je persoonlijke verhalen daaraan linkt. Ja, ik denk, anders kan het ook niet. Anders blijft het veel te abstract. En op het moment dat je het niet over jezelf hebt, hou je het ook een beetje af. En je moet ook wel jezelf in het spel durven gooien. Want anders kan het ook niet. Ik denk dat je moet jezelf ook wel kwetsbaar opstellen. Je moet ook wel een stukje van jezelf geven om dit te kunnen doen. Ja, je zei net, ik moest zelf wel eerst. Het duurde heel lang voordat ik echt dat verhaal over je eigen armoede heb verteld. Ja. We hebben Tim Sjongers hier ook gehad in de uitzending. Die zei ook van, ik moest wel eerst een drempel over. Dat heeft natuurlijk ontzettend te maken met die schaamte. Maar wat bij hem ook meespeelde is dat het al heel snel een soort lekker verhaal wordt voor mensen. Mensen willen dat even horen. Ja. Herkende je dat? Voor een deel. Wat je wel snel krijgt is dat mensen dat op een gegeven moment. Kijk, armoede is nu ineens een soort trendy onderwerp geworden. Ik word ook wel vaak gevraagd om erover te praten. Ik zeg ook wel vaak nee. Juist omdat ik niet wil dat het als een trendy onderwerp wordt behandeld. Want dat is het niet. Het is voor mensen een realiteit. En het is een realiteit die altijd speelt. Net zoals energiearmoede bijvoorbeeld begon pas actueel te worden op het moment dat het de hogere en zeg maar, de middenklasse begon te raken. Terwijl energiearmoede er altijd is geweest. Ik weet nog, toen ik net, en dat heb ik het over 2006, als sociaal dienstverlener begon, dat ik regelmatig aanvragen voor bijzondere bijstand kreeg van mensen die hun energierekening konden betalen. Want, en dat is iets wat ik toen heb geleerd. Als je een uitkering hebt of als je chronisch ziek bent en je zit de hele dag thuis, wij zitten op ons werk of op school en in een verwarmde omgeving waar we niet voor hoeven te betalen. Maar als je thuis zit, betaal je er wel zelf voor. Dus mensen die thuis zitten hebben automatisch een bijna twee keer zo hogere rekening dan anderen. En die ongelijkheid, daar had ik nooit bij stilgestaan. En dan heb je dus dat die mensen die al weinig hebben ook nog eens extra geld moeten gaan betalen voor hun energie. Dus dat is er altijd al geweest, energiearmoede. Maar het werd pas trendy en het werd pas actueel en er werden pas maatregelen voor genomen op het moment dat het hogere inkomens ging raken. En daar probeer ik wel voor te waken. Dat het niet een soort onderwerp wordt waar we nu allemaal een beetje over gaan schrijven, maar dan over een aantal jaren weer gaan vergeten. Want voor de meeste mensen is het gewoon echt. Ik heb er 7 jaar mee te maken gehad, maar voor mij was er een einde aan. En voor sommige mensen is dat niet. Als je chronisch ziek bent en je leeft met een uitkering, dan is het voor de rest van je leven het niveau waarop je leeft. En dat is niet trendy. Dat is niet over een aantal jaren opgelost. Dus daar probeer ik wel voor te waken. Dat het niet een soort sappig verhaal wordt waar mensen over kunnen schrijven. En dat we over een aantal jaar weer een ander focuspunt hebben of zo. Ja, je hebt nog meer muziek uitgekozen. Het volgende nummer is ook een protestzanger. Ja. Ahmed Kaya. Ja, Ahmed Kaya. En het nummer heet Kachak we Anne. En dat is eigenlijk globaal vertaald. Betekent dat vluchteling en moeder. Ahmed Kaya is van dezelfde school als Sulfi Vanille. Waar we net naar hebben geluisterd. En hij is meer echt een man van het volk. En hij is wat controversiëler ook. Omdat hij heel erg sterk opkwam voor de Koerdische gemeenschap in Turkije. Hij is ook, net zoals Sulfi Vanille, heeft hij ook heel vaak in de gevangenis gezeten. In en uit de hele tijd. En in 2001 was het volgens mij, kreeg hij een prijs. En tijdens de gala daarvoor kondigde hij, of toen hij de prijs in ontvangst nam, kondigde hij aan dat zijn volgende album in het Koerdisch zou zijn. En toen is hij ook echt helemaal uitgehuild door al zijn collega's die er aanwezig waren. Hij kreeg bestek naar zijn hoofd geslingerd. En hij is ook kort daarna naar Frankrijk gegaan, is hij gevlucht. En daar is hij ook overleden. Maar hij is net zoals Sulfi Vanille een van de zangers geweest met wie ik ben opgegroeid met zijn muziek. Hij heeft ook hele andere mooie nummers, dus ook heel veel over liefde. Dus ook tijdens mijn puberteit heb ik heel veel naar hem geluisterd. En dit nummer heeft een anekdote voor mij. Ik heb een broertje en die is psychiatrisch patiënt. Hij was altijd heel actief in de politiek. En in zijn studententijd werd hij ziek. En ik was getrouwd, ik denk ergens 2005, 2006. Ik woonde in Rotterdam en hij was naar een feest gekomen in de Maassilo en zou achteraf bij mij slapen. Hij was toen ook gekomen. En halverwege de nacht werd ik wakker en ik hoorde dit nummer de hele tijd spelen. En ik dacht, nou, ik ben waarschijnlijk de computer vergeten uit te zetten. Dus ik klopte aan en toen bleek dat hij wakker was en dat hij zelf het nummer had aangezet. En hij was aan het huilen. Omdat hij zei, ik denk dat mensen nu aan mij zien dat ik ziek ben en niemand wil nog met me praten. En het lukt me niet om nog met mensen te communiceren. En hij legde toen zijn hoofd op mijn knie. En toen hebben we eigenlijk de rest van de nacht hebben we naar dit nummer geluisterd samen. En het nummer gaat over, Ahmed Kaya schrijft het eigenlijk aan zijn moeder, waarin hij vertelt dat hij moe is van het vluchten. En over dat zijn muziek en zijn tekst en alles wat hij schrijft strafbaar is. En dat hij er elke keer voor wordt gestraft. En dat hij eigenlijk vermoeid is geraakt van de strijd die hij streed. Dus het nummer heeft voor mij een hele bijzondere plek. Dağlansın diye sızın uçtuğum ateş üstüne dağlansın diye sızın sorma halim ne olur yoruldum anlamsızım sorma halim ne olur yoruldum anlamsızım yağmur doldu içime açım sigarasızım yağmur doldu içime açım sigarasızım uyuyor musun anne ben geldim vefasızım uyuyor musun anne? Ben geldim vefasızım. Suç oldu suç üstüne, her şarkım her yazım. Vuruştum türküler ile, kanla beslendi sazım. Suç oldu suç üstüne, her şarkım her yazım. Vuruştum türküler ile, kanla beslendi sazım. Bir rüzgarın önünde kaçağım, kuralsızım. Bir rüzgarın önünde kaçağım, kuralsızım. Duyuyor musun anne, yalnızım, çok yalnızım. Duyuyor musun anne, yalnızım, çok yalnızım. Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın. Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın. Sabah olmasa gece, kaçmasam dermansızım. Sabah olmasa gece, kaçmasam dermansızım. Ahmet Kaya was dat. Het een nummer over geborgenheid. En jouw broertje zocht hierbij geborgenheid bij jou, eigenlijk. Ja. Als je het zo kan zeggen. Wanneer merkte je eigenlijk voor het eerst dat hij ziek was? Mag ik vragen wat voor ziekte het is? Hij heeft paranoïde schizofrenie. Ja. En de eerste keer was hij kwam er zelf mee. Dat hij naar me toe kwam en zei, Abla, en dat betekent zus in het Turks. Hij zei, ik begin dingen te horen die er niet zijn. En hij had dus een psychose gehad. En begon zelf eigenlijk te herkennen dat, nog wel op tijd, van oké, maar dit klopt niet. En is toen hulp gaan zoeken. En in die periode, ik wist nog heel weinig over psychiatrie en over schizofrenie. Dus ik had nog niet heel erg door hoe ernstig het was. Ik dacht, oh, hij gaat in therapie en dan is het wel weer over. Maar dat was het niet. Hij is eigenlijk nooit meer helemaal hersteld. En er zijn periodes geweest dat hij niet accepteerde dat hij ziek was en dat hij zijn medicatie niet innam. En dan zijn het soms echt hele jaren geweest dat we geen contact hadden. Omdat dat dan, ja, dan, dat verstoorde gewoon echt heel erg onze communicatie. Maar we hebben nu sinds een jaar weer contact. We hebben daarvoor, ik denk, een jaar 5, 6 helemaal geen contact gehad. En nu sinds een jaar weer wel. En nu accepteert hij ook echt wel dat hij ziek is. En hij woont beschermd en het gaat ook al heel goed met hem. Relatief gezien, zeg maar. Maar dat heeft wel echt heel erg lang geduurd voordat hij op dat punt kwam dat hij kon accepteren dat hij ziek was. Of ziek is, eigenlijk. Hoe is dat voor jou? Want is het een ander persoon geworden daardoor? Ja. Ik heb ooit tegen een vriendin gezegd, ik ben eigenlijk mijn broertje kwijtgeraakt. Hij is eigenlijk overleden. En het is heel gek, want je rouwt om iemand die er in vlees en bloed nog wel is. Zijn lichaam is er wel, maar zijn karakter en zijn persoonlijkheid is er gewoon niet meer. Die is gewoon weg. En de potentie die hij had. Dus je rouwt om iemand, je bent iemand kwijtgeraakt. Maar tegelijkertijd is hij er nog wel en je zorgt voor hem en je probeert er voor hem te zijn. Dus dat verdriet heeft wel echt ook wel impact gehad op ons gezin. Dat we zijn hem kwijtgeraakt, maar toch ook weer niet. En dat is heel gek. En dat is denk ik ook wel iets waar misschien ook niet genoeg over wordt gepraat. Over wat het doet met een gezin op het moment dat iemand op dit niveau ziek wordt. En ja, de rouw die je erbij voelt en het verlies dat je hebt. Ja, jullie hebben als gezin natuurlijk best veel voor de kiezer gekregen. Ja. Jouw zus is verwikkeld geraakt in dat toeslagenschandaal. Ja. Je hebt dit met je broer dus. Het is heel erg lastig omdat ieder gezinslid dit op een eigen manier doet. Ja. Hoe hou je dat bij elkaar? Is dat bij jullie gelukt om bij elkaar te blijven als gezin? Ja, en ik denk dat mijn vader heeft daar wel echt een hele grote rol in gespeeld. En dat is denk ik ook wel een van zijn grootste en mooiste erfenissen geweest. Is dat we als familie altijd heel hecht zijn geweest. Ik weet nog vroeger dat we dan... dan kwamen we als gezin gewoon bij elkaar. Dan als iemand iets ging doen, als ik zeg maar wat van studie wilde veranderen, dan kwamen we bij elkaar en dan gingen we sparren met elkaar. Dus, en we waren heel erg ook in elkaars leven. Dat kan soms heel benauwend zijn. Maar tegelijkertijd geeft het ook wel echt een hechtheid. En dat is nu nog steeds zo. Dus als jij van studie wilde veranderen, dan mocht iedereen daar iets van vinden zeggen. Ja. Of andersom ook. Ja. Ja. Dus als mijn auto of als mijn vader besloot dat hij zijn auto wilde verkopen, dan gingen we bij elkaar komen. En dan ging iedereen zeggen van of dat een goed idee was of niet. Dus we waren echt heel erg in elkaars leven. En nu plukken we daar ook wel de vruchten van. We zijn heel erg betrokken bij elkaar. We weten alles van elkaar. We weten dat we altijd op elkaar kunnen rekenen. Dat heeft ons echt wel bij elkaar gehouden. Dat we heel erg betrokken zijn. En ja, alles van elkaar weten en vinden. En tot op de dag van vandaag, als ik iets ga doen, dan ga ik sparren met mijn broers en mijn zus. Ja. Jouw vader is overleden. Ja. Wat heeft dat gedaan voor de dynamiek dan? Het is echt een groot gemis. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat we het niet over hem hebben, of dat ik niet aan hem denk, of dat we niet zeggen, dat hebben we van hem geleerd. Mijn oudste broer, die heeft weer heel erg die vaderrol op zich genomen. Dat past ook echt wel bij hem. Hij is ook wel heel vaderlijk, ook altijd naar ons toe geweest. Dus er is een grote leegte die we voelen. Maar tegelijkertijd, hij was in de weken voorafgaand aan zijn overlijden, was hij heel erg. Hij berustte zich er heel erg in. Dat heeft ons denk ik wel ook wel die rust gegeven, dat we daarmee om konden gaan. En dat we dat verdriet ook een plek konden geven, gelijk al. Dus ik probeer dat verdriet en dat gemis heel erg in stukjes op te knippen. Want als ik het in zijn geheel op me laat afkomen, dan wordt het te veel. Dus elke dag, nog steeds elke dag, neem ik een stukje afscheid van hem. Je denkt ook elke dag nog aan hem? Ja, absoluut. Ja. Ja. Wat heb je een favoriete herinnering of een gedachte? Ik weet niet of het één gedachte is, maar mijn vader huilde heel makkelijk en heel snel. Hij was ook heel erg gehecht aan zijn gezin. Wij betekenden echt alles voor hem. En hij kon bij het minst of geringste al huilen over ons. En dan, het maakt niet uit wat het was. Dus dat hebben we ook allemaal een beetje meegekregen. We huilen allemaal wel een beetje makkelijk. En dat is denk ik wel iets, dat huilen. Ja. Ja. Mijn vader die in tranen iets vertelt. Muziek is voor jou een manier ook om kracht te vinden als het moeilijk gaat. En ik denk dat het laatste nummer dat je hebt uitgekozen is. Ja. Sezen Aksu? Ja, Sezen Aksu, dat is echt een icoon in de Turkse muziek. Over generaties heen. Ze heeft prachtige nummers. Dat wil ik dus als kanttekening er even bij zetten. Het nummer dat ik nu heb uitgekozen is niet haar meest bekende of haar mooiste nummer. Maar dit is wel een nummer dat is een soort van mijn houvast nummer. Ik luister er altijd heel erg naar op het moment dat ik heel erg verdrietig was. Of als ik me heel erg verloren voelde. Op een soort dieptepunt voelde. Soms zong ik het ook in mezelf. Om mezelf een beetje moed in te praten. En het nummer heet Ne Ağlarsın. En het betekent eigenlijk waarom huil je. En de strekking van het nummer is eigenlijk alles komt en gaat. Ook dit verdriet komt en het gaat weer weg. Dus dat heeft altijd heel veel houvast geboden op het moment dat ik me verloren voelde. En mezelf soort van weer moed in probeerde te praten of moest inpraten. MUZIEK geçer ağlama. Prachtig, Emine Oor. Wanneer zong jij dit nummer voor jezelf? Echt heel vaak. Ik werd nu ook echt weer een soort van teruggebracht naar al die momenten dat ik ernaar heb geluisterd en dat ik het heb gezongen voor mezelf. Maar een van de momenten waar ik die wel echt nog heel erg mij voor de geest staat, is na mijn scheiding. Op het moment dat ik echt wist, oké, nu zijn die schulden zo hoog dat ik mijn huis niet kan betalen. We hadden een koopwoning en die moest verkocht worden. En ik moest echt binnen een maand verhuizen. Ik was ook echt binnen een aantal weken was ik verhuisd. En ik zat ineens in een woning die ik niet kende. En tussen allemaal verhuisdozen. En mijn zoontje die liep door het huis heen en probeerde mij... Ik denk dat hij aanvoelde hoe verdrietig ik was. En hij probeerde mij op te peuren door te zeggen... Oh, maar kijk, dit is nog steeds onze bank. En ook kijk, dat is nog... kijk, dit is onze eettafel. Oh, en kijk, en hier is mijn bed. Om op zijn manier aan te geven van... Oh, maar zoveel is er eigenlijk niet veranderd. Maar die avond, die eerste avond... dat ik tussen de verhuisdozen op de grond zat... op zo'n laminaatvloer. En ja, dat ik dat heb de hele nacht naar geluisterd. Om zelf... ervan te doen overtuigen dat het over zou gaan. Dat ik ook hier uit zou komen uiteindelijk. En lukte dat dan ook? Was je daarvan overtuigd? Ja, ik hield me eraan vast. Maar of het lukte, ja, natuurlijk niet altijd. Weet je, er zijn altijd momenten dat je het gevoel hebt... oh, dit gaat nooit ophouden. Kijk, voor mij, de armoede was nog... dat was één aspect en daarvan wist ik, dit is tijdelijk. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar het is tijdelijk. Maar alles eromheen, de scheiding. Want ik stond er ook helemaal alleen voor. Want mijn ex die ging in Turkije wonen. Dus ik stond er echt helemaal alleen voor. Dus het was echt alles eromheen. En ik werkte fulltime. En het was heel overweldigend. En die periode is eigenlijk ook als een soort waas aan mij voorbij gegaan. Als ik er nu op terugkijk. Ik zat echt in een soort overlevingsmodus. Dus ik zong het mezelf regelmatig voor. Juist om er een soort houvast in te vinden. En soms lukt het wel en soms ook niet. 7 jaar is heel lang. En 7 jaar is ook heel lang voor survival modus. Ja. Wat heb je gemist in die 7 jaar? Denk je dat je dingen gemist hebt? Het meest eigenlijk met mijn kind. Sorry, ik weet even niet waar dit vandaan komt. Ik heb heel veel niet met en voor mijn kind kunnen doen. En dat heb ik wel het meest gemist. Omdat je 40 uur moest werken? Ik moest 40 uur werken en ik moest heel vroeg op. We stonden elke dag om 5 uur op met mijn zoon. Maar ook, ik heb me heel veel dingen niet kunnen bieden. Heel veel uitjes niet. En ik merk dat nu ook wel aan, omdat hij dingen heeft gemist in zijn jeugd. Als gevolg van het feit dat wij daar geen geld voor hadden. En dat gemis heb ik nog het meest. Want weet je, kijk, de dingen voor mezelf. Uiteindelijk hebben we ons kunnen voeden. Of je nou gewoon een boterham eet of wat anders. Je voedt jezelf en je kleedt jezelf. En dat komt allemaal goed. Maar de dingen die ik niet meer kan terugdraaien. Met mijn kind en voor mijn kind. Dat vind ik een gemis. Maar het klinkt wel alsof je kind er ook heel erg was, hè? Ja. Als hij inderdaad gaat helpen en de tafel aanwijst en de bank. Ja. Het klinkt alsof jullie wel ook een twee-eenheid zijn geweest. Ja, nog steeds. Ja, dat zijn we nog steeds. En dat is natuurlijk ook wel, weet je, omdat je zo op elkaar aangewezen bent, groei je ook echt ook wel op die manier met elkaar op. Maar ik had hem gewoon veel meer gegund. Ja. Ja, dat snap ik. Wanneer wist je, ik ben eruit? Op het moment dat ik de laatste betaling deed. Oh ja? Ja, dat was echt wel een moment. Dat ik voor de laatste keer een bedrag moest overmaken. Dat is echt gewoon via telebankieren. Jij drukt op die knop en toen wist je. En toen wist ik, nu is het klaar. Hoewel ik moet zeggen, want kijk, met armoede is het zo dat, vooral als het een langere periode is, de schulden waren wel over, maar de effecten van de armoede waren nog niet helemaal voorbij. Dat heeft nog wel een aantal jaren geduurd. Want ineens moet je al die dingen die je niet had vervangen al die jaren, moest je gaan vervangen. Mijn kind was aan een nieuw bed toe. Dat lag bijna uit elkaar. Kleding moet je kopen. Een nieuwe apparatuur. Maar ik geloof dat een maand nadat ik mijn laatste betaling had gedaan, had mijn tv het begriffen. Een maand of echt een aantal weken daarna. Ineens deed hij het niet meer. Die moest al vervangen worden. Er volgt een soort inhaalslag. Waarmee dan dus de schulden zijn wel over. Maar de effecten duren echt nog wel even. Zoals een soort naschok duurt dat dan nog even. En ik moet zeggen dat ik kan nog steeds niet zeggen dat ik uit die survival modus ben. Dat blijft op de een of andere manier blijft dat in mij. En ik zal ook nooit meer de oude worden. Misschien hoeft dat ook helemaal niet. Dus ja. Maar je bedoelt meer, het is het geestelijke effect van. Is het de angst om het weer te verliezen? Ja. Ja. Ik kan nooit geld uitgeven zonder er 10 keer over na te denken of 10 stappen vooruit te denken. Altijd voorbereid zijn op dat het over kan zijn. Ik kan nooit mijn brievenbus open doen zonder een knoop in mijn maag te voelen. Nog steeds niet. Je bent wel, ook met dit nummer wat je net hebt gekozen, ben jij optimistisch van aard? Is dat ook de manier waarop je het dan toch gehaald hebt? Ja, ik weet niet of optimistisch het juiste woord is. Ik denk eerder berustend. Dat zal misschien ook wel een beetje uit je muziek blijken die ik heb gekozen. Er zit wel iets melancholisch in. Dus ik kan niet zeggen dat ik een soort positieve optimist ben, maar eerder berustend. En dat heeft me wel kracht gegeven. En hou vast. Wetende dat het is zoals het is. En dat ik er doorheen moet. Dus ik weet niet of het optimisme is, maar eerder gewoon berusting. Ja. Al deze ervaringen neem jij nu mee in je werk. Wat ik me ook goed kan voorstellen is dat dit ook allemaal heel interessante ervaringen zijn om bijvoorbeeld de politiek in te gaan. Ik zeg maar iets. Ja. Emine. Ja. Ja, ik ben vroeger heel erg politiek actief geweest. Bij GroenLinks destijds. Mijn broertje die zat bij de PvdA. Die zat in het landelijk bestuur van de jonge socialisten. Dus was thuis ook altijd een beetje of een soort strijd van over onze ouders. Dat ik probeerde mijn ouders te overtuigen dat ze op GroenLinks moesten stemmen. En hij dan weer op zijn eigen partij. En ik heb dat toen laten varen toen mijn broertje ziek werd. Omdat ik dacht, ik wil niet. Want het was vooral zijn droom om de politiek in te gaan. En ik dacht, ik wil niet iets gaan doen wat zijn droom is geweest. En wat me dan misschien pijn zal doen om dan van afstand te bekijken dat zijn zus dat is gaan waarmaken. Dat was het me niet waard. Maar we hebben laatst een gesprek gehad en hij heeft eigenlijk me nog meer uitgesproken dat hij zou willen dat ik het wel zou doen. En een aantal weken later viel het kabinet en toen dacht ik, oh, misschien is dat nu wel een teken. Dus ik speel nu weer iets meer met de gedachte. Ik moet nog even een aantal dingen voor mezelf overwegen. En ook met mijn zoon, om te kijken wat vindt hij ervan. En nou ja, goed, vanwege zijn veiligheid. Want het politieke klimaat is natuurlijk heel anders. Ik wou net zeggen, het is, je wordt weer een hoge boom, hè, dan? Ja, weer op een andere manier. Dus het zijn een aantal factoren die ik even wil overwegen. En vooral met mijn zoon over wil praten. Over wat hij vindt. En het gaat natuurlijk ook wat voor hem betekenen. Dat zijn moeder weer ineens minder thuis is. Maar ik speel wel weer met de gedachte, ja. Het zou wel goed zijn, wat ik zei, hè, die ervaringen, maar ook ja, toch niet heel bang voor wrijving, ben je? Nee, ik ben daar niet bang voor, nee. En ook niet voor verzet. Nee, jij durft dat gewoon aan. Ik ben heel erg benieuwd, ja. waar jouw denkproces je naartoe brengt. Ja. Je weet het echt nog niet. Nee, ik weet het echt niet. Nee. Ik ben echt nog heel erg in dubio, ja. We gaan het meemaken. Ja. Dankjewel, Emine Oer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 8e aflevering van Brainwash Zomerradio. Deze en andere uitzendingen, die met politicoloog Tim Sjongers bijvoorbeeld, waar ik net al aan refereerde, die had het ook over armoede en de effecten daarvan. Die kan je allemaal terugluisteren via je podcast-app. Morgen dan zijn we er weer en dan komt muzikant en componist Joep Beuving met zijn vormende muziek en zijn ideeën. Heel graag tot dan en voor nu een hele goede nacht. NPO Radio 1.